Nou, hoe is het met de tijd? Ja, ik denk dat het inmiddels komen we in de buurt. Ja, twee minuten. Twee minuten. Two minute warning. Nog twee minuten en dan begint Jeroen Brouwhuis met een voorstelling. Oké. Hier, hè? Ja. Nou, dat gaan we dan maar even proberen, denk ik. Ik weet nog niet precies. Misschien is het wel een beetje moeilijk. Podium met een heel hoog rek ook, maar het gaat waarschijnlijk om een tafel en twee stoelen tegenover elkaar, een heel groot podium. En de meneer is een glaasje aan het inschenken. En nou ja. Je gaat het gebeuren. We kunnen daar gaan zitten achter. Volgelopen. Alle zitplaatsen zijn bezet.